Залиш мені, сине Божий, це писання, завтра прийдеш. І коли писар вийшов, Моглянський зволів зробити копію щолобитної гетьмана, а вертаючи другого дня папір Гінцеві, сказав: «Ніякої пропозиції, сине Божий, від генеральної старшини і прочої громади про спадковість гетьманства в роді Розумовських мені не роблено, і нема на це благословення государині, який я присягав на вірність, а тому папір цей не підпишу». Отже, у Києві гетьмана спіткала невдача. Але він не розгубився, повелів зібратися в Глуховій старшині, щоб підписалася вона. Старшина теж завагалася. Після довгих умовлянь підписалося лише кілька полковників. І все ж, відчуваючи за руку впливових людей у Петербурзі свою власну силу і допомогу Теплова, гетьман відправив чолобитну імператриці. А він не знав, що її копія вже лежить на столі у Катерини, і вона попросила Теплова зробити коротку записку про стан справ на Україні і висловити свої міркування стосовно пропозиції гетьмана. Григорій Теплов не зволікав, через кілька тижнів приніс записку. «Всі малоросійські міста, села, хутори, – читала Катерина, – не мають ніякого межування зорними землями. Поміщики часто нападають один на одного із зброєю в руках, щоб зайняти більше землі чи лісу, і часто це кінчається людськими жертвами. Справи у судах розбираються по 10-20 років, козаки в себе дома переганяють хліб на горілку, пиячать, не займаються господарством, сіють хліб лише для власного вжитку, а гетьманські ордери про вчасний збір хліба користі не дають, на них не зважають. Інколи за лінощами мужики менше сіють, ніж їм треба для прожиття, тому або вмирають з голоду, або йдуть у найми. Найбільше лихо в тому, що людям дозволено вільно переходити від одного поміщика до іншого, а тому бідніші поміщики ще більше бідніють, а багаті багатіють. Мужики ж стають п'яницями, ледарями і старцями, вмирають з голоду на багатій родючій землі». Довго і уважно читала імператриця Катерина записку Теплова, а тоді запросила його до себе. «Григорій Миколаєвичу», – поклала руку на папери, – «скажіть, усе, що тут написано, правда?» «Я ще не все написав». «Чим же займався гетьман?» «Банкетами та маскарадами в Петербурзі». «Болячок українського народу гетьман Кирило Розумовський не знав, не знає і знати не хоче». «А що ви скажете про чолобитну, графа?» Подала папери. «Спадкове гетьманство?» Проглянувши папери, вигукнув Теплов. «Коли батько довів Україну до убожества, то спадкоємці пустять її з торбами. Бідна Україна!» Теплов збирався ще щось сказати, але Катерина відпустила його. А влітку 1764 року гетьман Кирило Розумовський виїхав із Глухова в Петербург, залишивши за себе генерального обозного Семена Кочубея, генерального писаря Василя Туманського і хорунжого Данила Апостола. А в листопаді цього ж року зрікся гетьманства. Генерал-губернатором Малоросії було призначено графа Петра Олександровича Румянцева. Григорій Теплов прикинувся хворим і кілька днів не виходив нікуди і нікого не приймав. Звістку про те, що гетьман України зрікся гетьманства, зустріли на Україні по-різному. У Кузьми здох віл. Він білував його посеред обійстя, щоб хоч шкурою поживитися, а все інше, як непотріб, закопати на городі та грушу зверху посадити. Ростине, кажуть, добре, і груші смачні будуть. Та от до варки прибігла дружина його Гелена. Кузьма примірковував, де закопати вола, шкріб потилицю. «Чуєш, Кузьмо, гетьмана в нас нема», – щебетала Гелена. «А може біля Клуні?» «Як ти скажеш? Та ти про що? Гетьмана, кажу, в нас нема». «Та нема ж, Геленко. Закопаю я його, мабуть, на цьому місці, де і білував». «Про кого ти?» «Про вола». «А я ж про гетьмана. І я ж про гетьмана. Так віл звався, невже забула?» «Коли то я стягнуся на нового?» «О, Боже, графа Кирила Розумовського в нас нема!» «Ай, Геленко!» – ніжно обняв дружину Кузьма.